usuwnik usług reprezentatywnych, tabela opłat na velobank.pl i w naszych placówkach. No i wszystko jasne. Warto otworzyć. Velobank. Wybierz świat bardziej velo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainie rozmawiał z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Do spotkania doszło przy okazji szczytu G20. Kreml w obwodzie kaliningradzkim prowadzi nowe działania propagandowe przeciwko Polsce, poinformował minister Stanisław Żaryn. Przed nami kolejna mroźna i mglista noc, ostrzegają synoptycy. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odbył krótką rozmowę z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Do spotkania doszło przy okazji szczytu G20 w Indiach. Według Kremla o spotkanie wystąpiła strona amerykańska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według urzędników Departamentu Stanu podczas rozmowy z Ławrowem Blinken zadeklarował, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Zaapelował też do Rosji o powrót do traktatu o kontroli broni jądrowej Nowy Start, z którego Moskwa niedawno się wycofała. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał też Ławrowa do uwolnienia więzionego w Rosji amerykańskiego obywatela Paula Whelana. Przed spotkaniami ministrów spraw zagranicznych grupy G20 Antony Blinken powiedział dziennikarzom, że nie ma planów rozmowy w cztery oczy z Siergiejem Ławrowem. Jednak według Kremla do rozmowy doszło na wniosek strony amerykańskiej. Według dziennika New York Times fakt, że doszło do krótkiego spotkania Blinkena z Ławrowem, sugeruje, że administracja Bidena chce utrzymywać otwarte kanały komunikacji z Moskwą, mimo jednoznacznego wsparcia przez Waszyngton Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Obecnie trwa konferencja prasowa Antony'ego Blinkena. Będziemy do tego tematu wracać w serwisach Trójki. Dziś o godzinie 18.30 Polskie Radio wyemituje rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wspólny wywiad dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej zostanie nadany w programie pierwszym Polskiego Radia, programie PR24 oraz na radiowym portalu. Rząd rekomenduje osobom, które przebywają na terenie obwodu kaliningradzkiego, ostrożność i wstrzemięźliwość w przekazywaniu danych, poinformował pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Minister przekazał podczas konferencji prasowej, że na granicy z obwodem kaliningradzkim coraz częściej dochodzi do przesłuchiwania Polaków, którzy wjeżdżają do Rosji. Agresywni funkcjonariusze FSB fotografują ich karty bankomatowe, pozyskują dane z telefonów komórkowych oraz innych nośników. Stanisław Żaryn zalecił ostrożność wobec rosyjskich służb, jak mówił, takie działania mogą być potem wykorzystywane przeciwko Polsce w celach propagandowych. I jest to forma eskalowania napięcia na granicy polsko-rosyjskiej. Tego typu działania niosą swoje zagrożenia i niosą swoje ryzyka także dla państwa polskiego, choć oczywiście skupiają się głównie na konkretnych osobach, które są monitorowane i prześwietlane, gdy muszą czy wjeżdżają na teren Rosji. Prowadzimy dalsze działania, które mają na celu lepsze zbadanie okoliczności, które stały za podjęciem takiej aktywności. Polacy wypytywani są m.in. o stosunek do Władimira Putina, ale też na przykład o to, czyja rakieta spadła w Przewodowie. Stanisław Żaryn ostrzegł, że przekazywanie stronie rosyjskiej jakichkolwiek informacji może być niebezpieczne dla naszego państwa. Teraz krótki alert pogodowy. Synoptycy zapowiadają kolejną mroźną i mglistą noc. Dorota Pacucha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowała, że największy mróz wystąpi na terenach podgórskich. Temperatura utrzyma się poniżej zera. Najchłodniej będzie w obszarach podgórskich, tam od minus 8 stopni Celsjusza, minus 4 stopnie na zachodzie, Kujawach i w Kotlinie Kłodzkiej. Najcieplej będzie do 0 stopni nad morzem. W obszarach podgórskich lokalnie temperatura może spaść do minus 10 stopni. W całym kraju mogą też tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Neapolitańska policja znalazła ogromny arsenał broni palnej w skrytce w domu aresztowanego bossa jednego z najgroźniejszych klanów Camorry. Gangster Raffaele Imperiale był jednym z najważniejszych handlarzy narkotyków w Europie. Korespondencja Piotra Kowalczuka. W zamaskowanej piwnicy pod garażem karabinierzy znaleźli 80 sztuk broni, w tym pistolety automatyczne, 30 sztuk nowoczesnej broni długiej, 3 precyzyjne karabiny snajperskie, a także amunicję, kilkanaście kamizelek kuloodpornych, ładunki wybuchowe i bomby. 49-letni Raffaele Imperiale niedawno zgodził się na współpracę z policją. Włoskie media spekulują, że składając zeznania poinformował prokuraturę o skrytce. Gangster uchodził za jednego z najbogatszych mafiozów we Włoszech. W jego domu w 2016 roku znaleziono dwa obrazy Van Gogha, skradzione 21 lat temu w Amsterdamie. Ich wartość oszacowano na 100 milionów euro.

W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, prawie 11 minut po godzinie 16. No to może o takiej porze troszkę obiadowej, troszkę kiedy wracamy być może ze szkoły, z pracy do domu. Mały eksperyment w naszej audycji. Proszę się rozejrzeć, oczywiście jeśli to bezpieczne, może gdzieś w korku, może na ulicy, gdzie państwo słuchają Trójki akurat. Ile osób właśnie teraz gapi się w ekran telefonu? Z jednej, z drugiej strony, no jednak parę osób gdzieś tam w metrze, w autobusie, w poczekalni, w przychodni, no więc właśnie, na ulicy spotykamy się z takim, nazwijmy to problemem, o tym za chwilkę jeszcze powiemy, a TikTok jako pierwszy serwis społecznościowy wprowadza ograniczenia czasowe dla użytkowników, no ale nie chodzi tu o wszystkich posiadaczy kont, a tylko o tych nieletnich. Dostawca medium tłumaczy to troską o dobrostan młodych ludzi, którzy coraz więcej czasu spędzają właśnie przed ekranem telefonu. No ale paradoks polega na tym, że TikTok to twór pochodzący z Chin, gdzie wydawałoby się, że to ostatnia rzecz, która leżałaby komukolwiek na sercu. A jednak. I o tym Kuba Witkowski. Co tu dużo mówić? Dziś kciuk to jedna z najważniejszych części ludzkiego ciała. No bo to nim przesuwa się na smartfonie filmik za filmikiem. A młodzi ludzie mogą tak godzinami. I widać to choćby w szkole. Najbardziej ludzie interesują jakieś takie filmiki typu jak śpiewają coś. Czasami mówią, że to jest śmieszne, albo że to jest straszne i to naśladują. Przeraża mnie to, jak bardzo właśnie kompulsywnie można to wszystko przewijać i jak to nic nie daje, jaki to jest wytapiacz czasu. Zgadzam się z tym w 100%. Mówi Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Ale z drugiej strony też jest to pewna odpowiedź na zmiany, które w internecie zaszły, który stał się medium obrazkowym. To jest wytwór naszej kultury, na którą padło, że tak powiem, ziarno TikToka i ono sobie zakiełkowało. Tak, TikTok ma swoją specyfikę. TikTok w ogóle namieszał, jeśli chodzi o media społecznościowe. Mówi Artur Roguski, ekspert i autor książki o mediach społecznościowych. Zmienił trochę paradygmat mediów społecznościowych. Sprawił, że bardziej są one nastawione na rozrywkę niż na komunikację, niż na budowanie nowych więzi. I teraz także TikTok wyznacza nowy trend w kwestii dostępu do serwisu. Nastolatki między 13 a 18 rokiem życia, bo tylko one formalnie mogą posiadać konto na TikToku, wraz z nową aktualizacją aplikacji będą musiały liczyć się z ograniczeniami. Po przekroczeniu tego limitu 60 minut użytkownik dostanie informację, że jego czas ten rekomendowany w aplikacji się skończył i żeby wpisał kod, który będzie pozwalał gdzieś tam na przedłużenie tego czasu, jeżeli użytkownik tego sobie będzie życzył. Mówi Piotr Żaczko, przedstawiciel TikToka na Europę Środkową. Wypowiedź dla magazynu Brief. Natomiast będzie zwracał bardzo jasno też uwagę na temat tego, że ten czas nie powinien być nadużywany, że powinien być spożytkowany na wartościowe treści, bo to też w kontekście higieny cyfrowej mówimy nie tylko o czasie, ale też o jakości tego czasu. W sumie cały korytarz jest zawalony ludźmi, takie tylko są rządki pod ścianami, ludzi, którzy siedzą w telefonach i tylko głowy im zwisają nad ekranem. Tak, tutaj moim zdaniem powinniśmy trochę czuć wstyd i w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, że to Chińczycy bardziej dbają o młodych użytkowników, o młodych odbiorców, zarówno w gamingu, gdzie te ograniczenia odnośnie czasu były jako pierwsze wprowadzone, zarówno też jeśli chodzi o aplikacje społecznościowe, takie jak TikTok, bo Facebook robi również badania na temat tego, jak Instagram wpływa na młodych odbiorców, na nowych użytkowników. One wychodzą bardzo negatywnie, ale tak na dobrą sprawę działania, które Meta podejmuje, czy inne serwisy społecznościowe spoza Chin, te działania nie mają tak na dobrą sprawę realnego wpływu i są odnosi się wrażenie tylko taką zasłoną dymną i czymś, co jest robione na alibi. Trzeba pamiętać, że w Chinach tego typu ograniczenia są dużo szersze. Sami Chińczycy nie korzystają z TikToka, ale z Douyin, siostrzanego systemu, który mocno wpływa na dostarczane treści. Mniej tam rozrywki, a więcej edukacji. Chiny rzeczywiście bardziej kontrolują treści w usługach, które są na tamten rynek dostarczane. Możemy na to spojrzeć jak na dbanie bardziej o swoje dzieciaki rzeczywiście i wtedy będzie to miało ten aspekt pozytywny, aspekt negatywny, dusimy wolne słowa, swobodę użytkowników. Jakby nie było, ostatecznie to my dorośli odpowiadamy za nasze dzieci i za to, w jaki sposób, no i jak długo z tego typu zdobyczy cywilizacyjnych będą korzystały. Tak, no właśnie, i to pytanie do dorosłych, rodziców, opiekunów, nauczycieli. Co zrobić, by nasze dzieci tak długo i tak często nie siedziały z telefonem w ręce? O ile dzwonią do babci czy dziadka, okej, ale kiedyś na telewizor czy gry telewizyjne mówiono złodziej czasu, teraz na smartfon, jak słyszeliśmy, wytapiacz czasu. 2 2 7 3 telefonicznie. Co zrobić, by dzieciaki godzinami nie gapiły się w ekran telefonu? Pytanie do Państwa i być może pod dyskusję. Są jakieś skuteczne sposoby? 2 2 7 3 Pani Aleksandra informuje, że telefon może nie zawsze pod ręką, ale kciukologia, no pewnie, że się zdarza. Za to radio zawsze pod ręką. Robi głośniej nasza wierna słuchaczka przy wymianie oleju. W autoserwisie też trójka. No jak miło, gorąco pozdrawiamy. 20 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. I kolejny temat, no być może, chociaż nie do końca, przede wszystkim dla zmotoryzowanych, bo okazuje się, że coraz mniej osób chce trzymać auta pod chmurką. I choć w nowym budownictwie podziemne miejsca parkingowe są normą, to jednak trzeba za nie sporo zapłacić. Ale okazuje się, że i leciwe, i wolno stojące blaszaki pokryte papą osiągają dziś zawrotne ceny. Tak jest w wielu miejscach w Polsce, a my sprawdziliśmy w Lublinie. Ich ceny sięgają 100 tysięcy złotych. I co ciekawe, chętnych, by kupić garaż, nie brakuje. Skąd takie zainteresowanie? No bo sprzedają się w ciągu kilku godzin. To sprawdzał nasz reporter Filip Karman. W Lublinie problem z parkowaniem w rejonie bloków bez parkingów podziemnych mają wszyscy. Kierowcy w poszukiwaniu wolnego miejsca osiedla objeżdżają po kilka razy, a mieszkańcy skarżą się, bo kierowcy stają na trawnikach i przejściach dla pieszych. No szukają miejsca, żeby stanąć, a jak nie, no to stają tak, o, widzi pan, jak, o, tam na przykład, nie, to jest na trawniku normalnie. Czasami przyjeżdża ta straż miejska i kasuje, no ale to nie jest metoda przecież, nie? Ja mam podziemny, tu się nie martwię, ale ludzie mają problem. Jest tak, jak pan widzi. Bardzo źle. Jak jest godzina już taka 15-16, to jest raczej ciężko. Ta sytuacja spowodowała, że do łask wracają garaże, szczególnie te z epoki Polski Ludowej. Jedne są wolnostojące, inne w pawilonach, a jeszcze inne na parterach niskich bloków. Zainteresowanie nimi jest tak duże, że w ciągu ostatnich 2 lat ceny wzrosły dwukrotnie. Tak jest między innymi na lubelskim osiedlu LSM. Kiedyś to kosztowało to 10 tysięcy, dzisiaj za 50 pan nie kupi. A faktycznie schodzą, czy to jest taka cena dla ceny? Niech pan napisze kartkę, to będzie pan miał telefon, się nie będzie urywał. Problem jest taki, że ich nie ma garaży. Po prostu ich nie ma. Czekają w kolejce, proszę pana. Zapisują się w kolejkę i mówi, jeden taki tutaj, nie daj, powiedział, każdą cenę, aby tylko sprzedać. Garaż to jednak zabezpiecza trochę samochód, nie? Poza tym można coś podłubać, spotkać się z kolegami. To, co mówią mieszkańcy, potwierdza Adam Mirecki, właściciel jednego z lubelskich biur nieruchomości. Garaż tutaj w Śródmieście Lublina, ulica Północna 18. Garaż jednostanowiskowy w hali podziemnej, 70 tysięcy złotych, aktualna cena sprzedaży wystawiony na rynku. Garaż przy ulicy Orkana, znowu jednostanowiskowy, standardowa powierzchnia 16 m2, 75 tysięcy złotych. Centrum miasta, ulica Obrońców Pokoju, garaż duży, dwustanowiskowy, też około 30 metrów, 120 tysięcy złotych jako wolnostojący. A jeżeli chodzi o to duże zainteresowanie, bo tego kiedyś nie było. Klienci, którzy przychodzą do biura, czym motywują tą chęć posiadania garażu? Brakiem miejsc parkingowych po prostu. Osoby krążą pod własnym mieszkaniem 2-3 razy dookoła osiedla, żeby zaparkować samochód, więc tutaj wolą zagryźć zęby i kupić ten garaż nawet w bardzo wysokiej cenie, niż kolejny rok szukać przez kilkanaście minut miejsca parkingowego. W Lublinie ludności nie przybywa, ale coraz więcej jest za to samochodów, co tylko pogłębia parkingowy problem. O liczbie nowych rejestracji mówi Andrzej Borowski, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji. To jest powyżej 30 tysięcy. Mniej rejestracji dokonaliśmy w roku 2020, kiedy to był ten rok pandemiczny. Wówczas zarejestrowaliśmy około 27 tysięcy pojazdów. Ogólnie zarejestrowanych pojazdów w Lublinie jest już ponad 300 tysięcy. Gospodarstwa domowe bardzo często mają więcej niż jeden samochód. Przy tak dużej liczbie samochodów jasne jest, że garaże nie starczy dla wszystkich. Ci, których na zakup nie stać, zawsze mogą wynająć. Ale tutaj też jest zmiana, bo za najem garażu na przykład na osiedlu LSM trzeba teraz zapłacić ponad 300 zł. No, 100 tysięcy złotych za stary blaszak, a jak w dobrej lokalizacji z kanałem i z porządnym zamknięciem na 2 zamki i kłódkę, to pewnie jeszcze więcej. Garaż sprzedam tanio. 2 dwójki i 7 trójek. Skąd takie zainteresowanie? Podaliśmy kilka powodów. Państwo mogą dodać swoje. Zapraszamy do trójki @polskiradio.pl. A to przypadkiem nie jest tak, że dzieciaki są zapatrzone w nas, gapiących się z nosem w komórce godzinami? To od pani Edyty bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 nie tylko mailowo, także telefonicznie. Już za chwilę wiadomości w skrócie, informacje ekonomiczne, będzie prognoza pogody, a za chwilę informacje z dróg. Zapraszamy do reklamy. Ale zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa... I jak smakuje? Zdrowit. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Co można kupić za 40 groszy? 2 kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Kaszel suchy, a może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na kruch. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. O tym, co na drogach. Anna Jabłońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Spory ruch na S8 na Mazowszu i sporo korków. Poważne utrudnienia na tej trasie są w Ostrowi Mazowieckiej. Tam pracują drogowcy i korki są zarówno w stronę Białegostoku, jak i Warszawy. Kolejne miejsce, w którym zwalnia ta trasa, to okolice Emilianowa, korki w stronę Wyszkowa. W korkach S8 poruszają się też kierowcy w Warszawie. Spowolnienia są w okolicach mostu Grota Roweckiego, zarówno w kierunku Wrocławia, jak i Białegostoku. Na wyjeździe z Warszawy korkuje się też 7 między Dziekanowem Leśnym i między Czosnowem i Kazuniem Nowym. W Krakowie korek na autostradzie A4, zatory są na jezdni w stronę Rzeszowa, zaczynają się za węzłem Balice. Roboty drogowe spowalniają też ruch na tej autostradzie na Śląsku. W korkach w stronę Krakowa jadą kierowcy pomiędzy węzłami Murckowska i Brzęczkowica. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Punktualnie 16.30, czas na wiadomości w skrócie. Przedstawia Filip Jarek. Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedził poznańskie wojskowe zakłady motoryzacyjne. To tam ma powstać co najmniej 500 koreańskich czołgów w polskiej modyfikacji. Umowę o współpracy podpisały Polska Grupa Zbrojeniowa i koreański Hyundai Rotem Company. To są kolejne nowe miejsca pracy, to jest utrzymanie tych miejsc pracy, które zostały tu w UZM-ie stworzone. To bardzo dobra firma. To firma, która składa się ze świetnej, doświadczonej załogi, a więc nie mieliśmy wątpliwości, że najnowocześniejsze czołgi K2, dlatego że zaprojektowane w XXI wieku, będą właśnie tu, w Poznaniu, serwisowane, remontowane i produkowane. Polska zamówiła w sumie 1000 czołgów K2. Najpierw wojsko otrzyma 180 sztuk wyprodukowanych w Korei Południowej. Reszta ma powstać już w naszym kraju. Pierwsze maszyny mają być gotowe w 2026 roku. Polskie Radio wyemituje dziś o 18.30 wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wspólny wywiad dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej zostanie nadany w programie pierwszym Polskiego Radia, programie PR24 oraz na radiowym portalu. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu pierwszy raz przeszczepiono pacjentowi serce od zagranicznego dawcy. Zabrzański zespół pobrał serce w szpitalu w Czechach, a w transporcie pomogła czeska policja. W Zabrzu na przeszczep czekał 46-latek z województwa świętokrzyskiego. Operacja przeszła planowo, bez niespodzianek, rokowania są dobre, poinformował dr Tomasz Chrapkowicz, którego zespół przeprowadził transplantację. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. O 17, a to niecałe 28 minut pozostało, jeśli dobrze liczę. A propos liczenia, to już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Uniwersytet Warszawski będzie kształcić kadry dla energetyki atomowej. To kolejna uczelnia, która zawarła w tej sprawie porozumienie ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary za zmowę przetargową na dwie firmy z Krakowa zajmujące się przewozem osób. Zawieranie niedozwolonych porozumień przez uczestników przetargów publicznych ma negatywny wpływ na poziom cen i na jakość świadczonych usług, mówi Tomasz Chrustny. Przedsiębiorstwa te brały udział w wielu przetargach na dowóz dzieci do placówek opiekuńczych i oświatowych oraz na usługi komunikacji zastępczej na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Uczestnicząc w tych samych przetargach, przedsiębiorcy celowo i świadomie manipulowali ich wynikami poprzez wycofywanie lub nieuzupełnianie tańszej oferty. Porozumienie miało negatywne skutki dla organizatorów przetargu, którzy kilkukrotnie wybrali droższe oferty. Obecnie trwa jeszcze postępowanie przeciwko trzem firmom z województwa lubelskiego, a za udział w nielegalnym porozumieniu ustalającym przebieg przetargu grozi kara do 10% obrotu. W ciągu najbliższych 2 lat co trzecia osoba na świecie planuje zmienić miejsce zamieszkania. Wynika z globalnego badania CBRE. Zamiar przeprowadzki wzrósł na prawie wszystkich rynkach, ale najsłabsze wyniki odnotowano w Chinach i w Japonii, a najbardziej pożądane lokalizacje znajdują się w pobliżu centrów miast. Tajne banknoty E71, które zostały zaprojektowane i wyprodukowane w czasach PRL na wypadek wojny między państwami Układu Warszawskiego a NATO, można oglądać od dziś na wystawie w oddziale okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. O banknotach nie wiedzieli ani eksperci, ani kolekcjonerzy. Pierwsze informacje na ich temat zostały podane do publicznej wiadomości w roku 2016, a wystawę można oglądać do 27 marca. Dolar kosztuje 4,42 zł, euro 4,69, tyle samo frank szwajcarski, a kurs funta brytyjskiego to 5,28 zł. To jeszcze sprawdźmy notowania pana synoptyka. Rano na północnym wschodzie możliwa marznąca mrzawka powodująca gołolecia, więc uważajmy. A w ciągu dnia pogodnie tylko w górach. Poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale te większe przejaśnienia w mniejszości, bo na wschodzie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a wieczorem na północnym zachodzie deszcz. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, na północy porywisty. Jutro od 2 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 na Pomorzu i Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Chwilkę temu mówiliśmy o tym, że TikTok jako pierwszy serwis społecznościowy wprowadził ograniczenia czasowe dla nieletnich użytkowników, a my zastanawiamy się, co zrobić, by nasze dzieci tak długo, tak często nie siedziały z telefonem w ręce. Moim zdaniem powinniśmy zacząć od siebie, to znaczy od rodziców. To, co my pokazujemy, przychodzi na nasze dzieci. A druga kwestia to jest kwestia szkoły. Moim zdaniem brakuje zajęć, które pokazywałyby, co to jest internet, jak korzystać z telefonu, jakie treści są pozytywne, jakie są negatywne. Co zrobić, by dzieciaki godzinami nie gapiły się w ekran telefonu? 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na państwa sygnały. Za 25 minut 17. Sprawa za, jeśli chodzi o 100 tysięcy złotych za stary blaszak, nie rozbija się, że to oczywiście chodzi o tenże garaż, ale być może o to, że jeździmy jedno kółeczko wokół osiedlowego parkingu, drugie może z drugiej strony brak miejsc parkingowych. A z czego to wynika? 2 dwójki i 7 trójek. Liczba miejsc parkingowych zwiększyłaby się o jakieś 5-10%, gdyby ludzie rzeczywiście solidnie parkowali, bo czasami i bardzo często widać takich parkujących, którzy zajmują 2 miejsca czy 1,5 miejsca, no a reszta musi się obejść smakiem, bo ktoś musi sobie na całą szerokość drzwi otworzyć i z jednej, i z drugiej strony. A jeszcze jak ma wielgaśnego sedana i tylko parę drzwi, no to wtedy naprawdę jako stodoły trzeba dużego miejsca parkingowego. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ja przynajmniej mam takie wrażenie. Albo samochody się rozrosły, one są większe, szersze, takie nazwijmy to napompowane, albo te miejsca parkingowe jakoś tak się kurczą. Dziwne. Samochody sobie obijamy nie tylko pod centrum handlowym. Właśnie, być może z tego właśnie względu. Garaż sprzedam tanio, no te 100 tysięcy za stary blaszak pokryty papą to nie tak znowu tanio i w tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. A swoją drogą też taka jazda i szukanie wieczorem miejsca parkingowego pod osiedlowym parkingu w okolicy, no to jest naprawdę emocjonujące. Ech, ale te emocje niemiłe. Większe dziś wieczorem w Madrycie mecz, o którym zawsze mówi cały piłkarski świat. Real Madryt zagra z FC Barceloną w półfinale Pucharu Króla, czyli Krajowego Pucharu w Hiszpanii. El Clasico, bo tak mówi się o starciach Realu z Barceloną, ma swoje niezmiennie ważne miejsce w świecie piłki nożnej. No i nawet jeśli w ostatnich latach wywołuje nieco mniej emocji niż w czasach pojedynków Leo Messiego z Cristiano Ronaldo. Wieczorny mecz Realu z Barceloną zapowiada Robert Grzędowski. El Clasico, najważniejszy ligowy mecz w świecie piłki nożnej, przyciąga przed ekrany wielką globalną widownię. W ostatnich latach oglądalność tego meczu oscyluje w okolicach 600-700 milionów widzów na całym świecie. Lepiej pod tym względem wypadają tylko finały Ligi Mistrzów i Mistrzostw Świata, ale w ligowej piłce żaden mecz nie może się równać ze spotkaniami Barcelony z Realem Madryt. Fakt. Dziś nie mówimy o lidze hiszpańskiej. Dziś chodzi o Puchar Króla, ale zainteresowanie powinno być zbliżone. Tym bardziej, że to już rywalizacja półfinałowa. Pytanie tylko, czy współczesne El Clasico w 2023 roku wywołuje tak samo duże emocje jak wtedy, gdy na boisku w meczach Barsy z Realem mierzyli się Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Odpowiada były piłkarz, a obecnie piłkarski ekspert Rafał Grodzicki. Kiedyś bardziej się tym El Clasico podniecaliśmy, bardziej nas to wszystko kręciło. Myślę, że teraz sezonu na sezon Barcelona po prostu więcej meczów rozgrywa przeciwko Realowi. No i myślę, że też generacja piłkarzy się zmieniła. Na dzień dzisiejszy ani Barcelona, ani Real nie mają takich zawodników niesamowicie utożsamionych z klubem, którzy grali wiele, wiele lat. Okej, jest Benzema po stronie Realu Madryt, ale jest Luka Modric, ale po stronie Barcelony nie mamy nikogo takiego, jak był kiedyś Piqué, jak był Messi, jak był Xavi czy Iniesta. To nie jest Barcelona, która przyciągała wielu, wielu ludzi przed ekrany telewizorów i wszyscy mówili o tej słynnej tiki-tace i dla oka naprawdę było to bardzo przyjemne. Zgadzam się i dodam jeszcze, że w Pucharze Króla rozgrywane są 2 mecze, więc dzisiejsze spotkanie nie jest jeszcze decydujące. Ale dla fanów Barcelony i Realu, a tych także w Polsce nie brakuje, to właśnie starcie to jest wyjątkowo ważne i prestiżowe. Niezmiennie. Dla kibiców z Polski to mógłby być mecz wyjątkowy także z powodu gry Roberta Lewandowskiego, ale kapitan reprezentacji Polski nie zagra dziś na Santiago Bernabeu. Jest kontuzjowany. I zresztą nie tylko on, bo Blaugrana będzie musiała sobie radzić także bez Osmany Dembele i Pedriego. Faworytem dzisiejszego starcia wydaje się więc Real Madryt, bo ma mniej problemów kadrowych i w ostatnich tygodniach prezentuje się lepiej od będącej w małym dołku Barcelony. Drużynę królewskich za faworyta dzisiejszego spotkania uznaje też sam trener Barcelony, Xavi Hernández. Tak, wygraliśmy z nimi tytuł w tym roku, grając również niezwykłą piłkę, ale to jednak Real, mocny Real. Widzieliśmy, ile bramek strzelili na boisku Liverpoolu, więc myślę, że są faworytami. Ale szczerze mówiąc, nie dbam o to. Mamy wiele atutów, aby ich pokonać. Wspomniane zwycięstwo Barcy z Realem to finał Superpucharu Hiszpanii, rozgrywanego w styczniu w Arabii Saudyjskiej. Barcelona wtedy wygrała, ale jak zapewnił szkoleniowiec królewskich Carlo Ancelotti, jego zespół nie popełni dziś tych samych błędów, co wtedy. A jeśli ich nie popełni i będzie w swoim stylu skuteczny do bólu, to powinien wygrać. Tym bardziej, że Barca jest, jak już mówiłem, osłabiona kontuzjami. Wydaje mi się, że jakby rzeczywiście Barcelona zagrała w dzisiejszym spotkaniu w pełnym składzie, to inaczej byśmy też może myśleli. Początek meczu na Santiago Bernabeu o 21:00. Rewanż 5 kwietnia na Camp Nou w Barcelonie. A Osasuna Pampelona pokonała Athletic Bilbao 1-0 w pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiego Pucharu Króla Hiszpanii. Rewanż tego spotkania 4 kwietnia. No a dziś, jak słyszeliśmy, emocje po 21:00. Oczywiście więcej w serwisach sportowych. Polecamy się. Za 16 minut 17:00. You couldn't resist the fast lane. You had to go and get yourself a name. And people wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. Your hands are cold and you can't sleep. You sit on a roof to see the sky. But only little girls know how to fly. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your whole life swimming in your head. Your nervous body twitching in your bed. You're living at home on overtime. There's always gonna be a sentence for every crime. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Anita Lipnicka, John Porter w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Państwa głosy, jeśli chodzi o duże zainteresowanie starymi, bo starymi, ale jednak w cenie, blaszakami. Oczywiście problem z parkowaniem jest. Tylko tak się dziwię z tymi garażami, no bo jak ktoś, nie wiem, w innych większych miastach jedzie półtorej, dwie godziny do swojego miejsca zamieszkania, czytaj, blokowiska, to potem te dwie, trzy minuty, które, czy nawet dziesięć, których musi szukać miejsca, to dla mnie jest śmieszne. I nie dlatego, że garaże są takie super, ale że brakuje miejsc parkingowych. Jak rozwiązać ten problem? Dwie dwójki i siedem trójek. Nie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekce sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie na Warszawę mój dom. Ach tak, Boston, Colorado chcą do Eldorado, a w tobie na Warszawę mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie na Warszawę mój dom. Ach tak, Boston, Colorado chcą do Eldorado, a w tobie na Warszawę mój dom. Zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi. Jednak czuję, że w końcu nad wiślańskie wrócą dni. Zobaczyć wiślany brzeg, Joliport, Melmont. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg, Wola, Sestyland. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg, Joliport, Melmont. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Wszyscy z wodą autostradą chcą do Eldorado, a w sobie ma Warszawę. Mam nadzieję, że Państwo także wszyscy będą chcieli zobaczyć to, co przygotowało Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance. Otwarto tam bowiem wystawę poświęconą życiu w czasach PRL. Dzięki prywatnej kolekcji i darom mieszkańców muzealnikom udało się odtworzyć typowe M z tamtych lat. Znajdziemy tam w pełni wyposażony salon, kuchnię, łazienkę i pokój dla dzieci. Czy jednak sprzęt i meble z dawnych lat przetrwały próbę czasu? Odpowiedzi na tak postawione pytanie szukał Przemysław Stochaj. Zapraszam do typowego salonu z czasów PRL-u. Na pierwszy rzut oka widzimy meblościankę, która nam wydziela też tutaj fajnie przestrzeń tą salonową. Marta Burakowska, asystent muzealny. Na meblościance oczywiście musiały się znaleźć kryształy czy ryba z kolorowego szkła. Te ryby to chyba każdy miał w domu. Tak, w ogóle to był taki symbol tego, że się powodzi. Tak samo te kryształy. Jest też telewizor marki Ametyst. Tak, jest telewizor. Mamy nawet tutaj, pan prezentuje nam pogodę w tym momencie, w tym telewizorze. Patrząc na ten pokój, wydaje się, że każdy mógł mieć taki sprzęt w domu. To chyba nie było jakieś mieszkanie partyjne. Tak. Próbowałam odtworzyć takie klasyczne mieszkanie z PRL-u. To potwierdzają też mieszkańcy Trzcianki. Telewizor był, meble nowe my mieli. Od sąsiadki kupiłam ruski telewizor kolorowy. A był tak ciężki, że dwóch ich niosło ledwo do domu donieśli. Ale działa. Działam. Choć część też przypomina o kolejkach, bo na nowy telewizor czy zestaw wypoczynkowy trzeba było swoje odczekać. Mówili, kiedy będą, no i ludzie stali od rana nocami. Tutaj był taki duży sklep meblarski, taki pan zimny sprzedawał, kolega mego męża. Za kuchnią żeśmy tak nie mogli się dostać, ale jak przyszła kuchnia, to on szybko zadzwonił do męża do pracy i żeśmy dostali tą kuchnię. Czyli trzeba było trochę wykorzystać znajomości. Tak, po znajomości. Tutaj taki korytarz został stworzony, przedsionek. I co tutaj mamy? Bo pani mówiła, że mam spojrzeć na te buty? Tak, na relaksy, czyli obuwie kultowe z tamtego okresu. One bardzo dobrze izolowały od zimna. Chodziłem na górki w wielkim mrozie, takim dochodzącym do minus 20 stopni. To naprawdę, jak się założyło takie relaksy, to było naprawdę ciepło. Ale teraz nie ma już takich butów? Relaksów nie są inne, może bardziej komfortowe. Ale te naprawdę utrzymywały porządnie ciepło. Powiem panu, i te meble to były nie do zdarcia meble. A dzisiaj płyta, a jak chcesz je przestawić, czy nawet przeprowadzić się, to już nie ma co zbierać z tych mebli, powiem panu. Czyli brakuje takich mebli. Tak, one przyjechały do nas teraz z muzeum w Wałczu i wielokrotnie już były przewożone. I jak widać, wyglądają jeszcze całkiem nieźle. Jaki sprzęt pani najmilej wspomina? Pralkę, pranie. Bo ona się sprawdzała, rozumiem? No oczywiście. Bo przed franią to na tarce po prostu. Na tarce, wszystko tarką. Przechodzimy do łazienki i tutaj sprzęt, który chyba każdy miał w domu, pralka frania. Tak, frania też chodzi, też ją podłączyliśmy, działa. To pokazuje, że sprzęt z tamtego okresu naprawdę był trwały. Tak, jasne, to jest bardzo trwały sprzęt. Jak mamy pokój dziecięcy, to też mamy młodzieżowy rower Wigry 3. Tak, tak, to wiele osób... w pełni polska. Wiele osób wspominało, że właśnie miało ten rower. Ten składak był fajny, bo był niski, rama nisko, ja mogłam sobie nogę przełożyć. A na taką kawalerkę, którą stworzyło muzeum, ile czasu trzeba było poczekać? Wcześniej się zapisywało, ja gdzieś dotarłam do jakichś artykułów, że sytuacje były już takie komiczne, że na przykład rodzice zapisywali swoje małe dzieci na takie książeczki właśnie mieszkaniowe. No, sentyment sentymentem, ale mam wrażenie, że meble z tamtych lat były jednak porządne. No trudno. Trudno tak razem sobą. Bez siebie nie jest to lżej. Ulice odbijają szary smutek nieba, w sercu czuję chłód samotnej nocy, zapach czarnej kawy, filiżanki ciepło, jak przystań, gdy wokół burzy się szaleństwo zasłonięte. Cieniste podwórza tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość, nie wolno stracić się, nie wolno stracić się. W twoim śnie jestem gwiazdą ze starego romansu, twe łzy niczym kołdra na moim nagim ciele smak. Cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą.